Esma, smajt bija l-invenzjoni f'dak ir-rustu li jkun xieħ jagħmlek ġubni miġdej. Smajt ingħid. Allura kif kien m'akkwista xi ftit minn tiegħu? Akkwistajt wieħed, però isma' ftit biċċa ġrat. Ejwaj, isma' naqra. Qed kif krajt li xertu russu milux ħareġ l-invenzjoni illi jarġa' saħsuh jagħmlek. Jien għamilt tanta attenzjoni u mort niġri għandha l-kotba mingħajr xejn ma wrejt il-ħbieb u ta' dan il-għarif Russu jiena xtrajt il-famus ktieb ħadtu d-dar u krajtu kollu ħadd pjaċir kull ma kien fih qed sa fl-aħħar waslet saħti ma nibqax kif jiena xieq. Bdejt inġib kulti m'għajnejja kemm se nerġa' inkun kuntent, kemm se nisben u nixxala ma nonqox divertiment. Nerġa' nsir żagħżugħ u marti għalkemm din mhix daqsi xieħa. Qabel tmut jien nibqa' ġuvni x'ħajja tkun kemm sabiħa. Waqt li kol bil-ktif f'idejja daħħa b'wiċċi ta' kuntent, daħlet marti u minn idejja il-ktif ħatfet fil-mument. Qrat bħali u tant ħoġobha qalet ajma xi pjaċir. Nerġa' nsir żagħżugħ sbejħa dan ir-Russu kemm hu kbir. Narra marka ħajret ħali ma tridx anqas tibqa' xieħa, però mbagħad bdejt ngħid ġo qalbi marti tarġa' issir sabiħa ma tibqax kif inim xajfra, ma tibqax f'dak il-ghettu, ma tibqax fonqla u jispiċċa it-gergir tagħha kuljum. Iżda nfahmi li hiex għamlitni il-ktib qabdet telqed bih u bla taħsib sejra taħmel l-omma marret fl-isturiha il-kurjata qratu bħala u ħoġbitha wkoll l-affari ħajret tieħu il-mediċina biex issir kif kienet dari. Il-kunjata issir żagħżugħa miegħed aqba imtien l-snin x'marret għamlet marka marti x'biċċa ġratli x'waħda din. Bravo, xi ġrali għamlet fihom. Jaqbellek ma toħodx ukoll bħal dik.